Met het NOS-journaal. De luchthaven van Hamburg is dicht vanwege een gewapende man die met zijn auto het terrein op is gereden. Hij brak met de auto door een hek en reed een platform van de luchthaven op. Daarbij zou de man al 2 keer in de lucht hebben geschoten en heeft 2 brandende flessen uit de auto gegooid. In de auto van de man zit in elk geval 1 kind. De politie gaat daarom uit van een gijzelingsactie. Volgens persbureau DPA had de vrouw van de man de politie al eerder geïnformeerd over een mogelijke kindontvoering. Alle vluchten op de luchthaven van de Noord-Duitse stad zijn voorlopig geschrapt. De evacuaties vanuit Gaza naar Egypte zijn stopgezet na de Israëlische aanval op een ambulance gisteren. Dat meldt het Duitse persbureau DPA en wordt bevestigd door de Egyptische hulporganisatie Rode Halve Maan. Het besluit zal vooral Palestijnen met een buitenlands paspoort treffen. Die kunnen de Gazastrook via de grens met Egypte nu niet meer verlaten. Israël zegt de ambulance te hebben aangevallen omdat er volgens het leger leden van Hamas in zaten. De 16 Nederlanders die eerder deze week samen met familieleden de grens van Gaza wisten over te steken, zijn weer terug in Nederland. Het grootste deel van de groep is vanavond met een vliegtuig vanuit Cairo op vliegbasis Eindhoven geland. Ze zijn daar opgevangen door minister Bruins Slot. In Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook in andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco, staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuren in Gaza. De VS is een belangrijke bondgenoot van Israël, maar nu Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert, neemt de steun voor de Palestijnen toe. In Zuid-Frankrijk is een Joodse vrouw neergestoken. Op haar voordeur is een hakenkruis gezet. De vrouw van 30 liep 2 steekwonden op. Ze verkeert niet in levensgevaar. Er is nog niemand aangehouden. Sinds het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas neemt wereldwijd het aantal meldingen van antisemitisme en islamofobie toe. De Kroatische minister van Buitenlandse Zaken Radman heeft zijn excuses aangeboden na een poging om zijn Duitse collega-minister Baerbock te kussen. Dat gebeurde donderdag tijdens een bijeenkomst van de EU-ministers in Berlijn. Het voorval is op videobeelden vastgelegd en kwam hem op veel kritiek te staan. Dan voetbal. AZ heeft bij Excelsior niet kunnen winnen. De nummer 2 in de Eredivisie speelde gelijk. Het werd 1-1. Met enige moeite heeft Feyenoord in Waalwijk gewonnen van RKC. Daar eindigt het duel in 2-1. PSV is nog steeds ongeslagen in de Eredivisie. De club won eerder vandaag met gemak van Heracles. Het werd 6-0 in Almelo. De Eindhovenaren staan nog steeds bovenaan. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land. In het westen met kans op onweer. Het koelt af tot 1 graad of 8. Ook morgen nog regen, maar ook met wat ruimte voor de zon. Morgenmiddag trekt de westenwind aan. Aan de kust wordt het dan stormachtig. Het wordt dan 1 graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Dek de feiten op vluchtelingenwerk.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is alweer bijna de 10e. En dat komt goed uit, want de jackpot van 10 november staat op 8,1 miljoen. Ja, en als je voor 7 november je staatslot koopt, maak je kans op 10 jaar gratis meespelen. De tiende kan het gebeuren. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst om actie en een ander perspectief vragen. Daarom bekijkt onze community of solvers complexe vraagstukken van alle kanten. Zo zetten we ambitie om in actie en maken we samen een wereld van verschil voor organisaties, hun stakeholders en hun omgeving. Duurzame vooruitgang noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een speciale uitzending live vanuit Museum Prinsenhof in Delft. Buiten is het 11 graden, binnen zit Wilfried de Jong. Vannacht stonden er 4 blowende jongens bij mijn geparkeerde auto. Ik had net voorgelezen op een literair festival. Wat moesten die van me? In mijn hand had ik mijn bundel. Mooi boek. Ik lees graag. Mag ik het hebben? Vroeg de stoerste. Tuurlijk. Ik gaf mijn boek en reed snel weg. Iedereen blij. Al krijg ik die penetrante wietstank maar niet uit mijn winterjas. Goedenavond, welkom bij Het Oog, live met publiek in Museum Prinsenhof in Delft. Kortom, ik ben niet alleen. NOS-verslaggever Sander van Hoorn is even weg uit Israël. Binnenkort gaat hij weer terug. Een tussentijds verslag van een complexe oorlog. Minister Dijkgraaf gaat met 2 studenten in gesprek over hun studieschuld, prestatiedruk en mentale problemen. De mediameiden Tamar de Dop en De Bot en Fanny van der Rijt werken als redacteuren voor talkshows. Dat is zwaar, raar en verslavend. Ze hadden al een podcast en nu is er ook een boek. En we hebben straks live muziek, indie pop, gitaarpop zelfs, door de gitaarband Elephant. Nu eerst het nieuws van... Oh my god. Zaterdag 4 november. A whole square got demolished by the Israeli airstrike. Palestijnse fotograaf doet verslag van een plein in de Gazastrook dat geheel vernield is door Israëlische raketten. Plein ligt in puin, er staat geen gebouw meer overeind en de beschietingen gaan gewoon door, ziet de fotograaf. Israeli artillery also keep firing right now. Stuk verderop werd een school getroffen, tot woede van deze man die zich wanhopig afvraagt waar hij dan wel kan schuilen voor de bommen. De internationale druk op Israël voor een staakt het vuren neemt toe. Maar de VS is nog niet om. Dat zou volgens minister Blinken Hamas de kans geven om te hergroeperen. Ceasefire now. It simply leave Hamas in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th. Wel zou Blinken voorstander zijn van een gevechtspauze. We're getting aid in, we're getting foreign nationals out, while still enabling Israel to achieve its objective, to defeat Hamas. Ondertussen zijn de eerste Nederlanders uit de Gazastrook teruggekeerd, vaak met een dubbel gevoel, zoals deze man. Ik wil blij worden, maar mijn gevoel is heel slecht van binnen. Want veel familieleden zijn achtergebleven. Bovendien hebben ze traumatische dingen gezien. Die kind van 4 jaar of zo, hij komt zonder arm, zonder voet, zonder oog. Dit is heel moeilijk. De ouderenzorg is een van de grootste uitgavenposten van de overheid en de kosten zullen de komende jaren alleen maar toenemen. We zullen met minder mensen veel meer zorg moeten gaan verlenen aan veel meer mensen en ook complexer. En dat betekent dat je moet kiezen. Kiezen. Maar het valt brancheorganisatie Actis op dat die keuzes in de verkiezingscampagnes niet worden gemaakt. Ik vraag me af of iedereen zich bewust genoeg is van de urgentie die er is om hier wat aan te doen. Een week geleden is de klok een uur teruggezet en dus is het weer eerder donker. En dan is het lekker om de vuurkorf in de tuin aan te steken, maar niet voor iedereen. Omdat ik bronchitis heb, ik heb er heel gauw last van. Ja, dan word ik een beetje benauwd en ik moet hoesten. Daarom wil de gemeente Utrecht de vuurkorf gaan verbieden. Maar de gebruikers zijn het daar niet mee eens. Mogen we zelf niks bepalen wat je in eigen tuin doet? Denk ze nou op de vliegtuigen. Ga dan niet zeiken op mijn vuurtje. Volgens beroepsmopperaar Maarten van Rossum is dit een heel slecht idee van de gemeente Utrecht. Dat leidt namelijk tot... burenruzie. Je weet hoe Nederlanders reageren. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Bemoei je verdomme met je eigen zaken. NOS-verslaggever Sander van Hoorn zit hier aan tafel. Hij was lang correspondent in Israël. Hij zit er al jaren niet meer, maar in de eerste weken van de oorlog was hij weer terug om verslag te doen. Nu kan hij even op adem komen in Nederland, maar maandag gaat hij opnieuw naar het gebied. Goedenavond, Sander. Hallo. Ja, eerst maar even naar het nieuws van vandaag, dat bezoek van Blinken. Hè? Het derde al sinds het begin van deze oorlog. Wat heeft het opgeleverd, denk je? Nou, op z'n best misschien een gevechtspauze. Je noemde zelf die woorden net ook al. Je hebt een gevechtspauze. Dat is even, dat is kort en omlijnd. Om humanitaire hulp te verlenen. Om vertrouwen te creëren in elkaar. Dat je bijvoorbeeld gevangenen kunt ruilen. En dat is dus heel iets anders dan een staakt het vuren. Dan stop je namelijk met vuren. En dat is een soort vrede die langer of korter kan duren. Dus een gevechtspauze, een humanitaire gevechtspauze na dit bezoek, ja, dat lijkt het hoogst haalbare. Ja, maar dat is het dus ook nog niet. Nee, maar waarom vraagt u dat anderen dan niet? Omdat dat Israël te ver gaat. En het was wel interessant, de afgelopen dagen leek Amerika toch aan te sturen op zo'n staakt het vuren. Nou, Netanyahu, de premier van Israël, heeft gisteren, nadat hij met Blinken gesproken had, redelijk hard gezegd van ja, maar dat gaan we dus niet doen, want dan kunnen we Hamas niet meer bevechten. En je zag dus vandaag dat Blinken daar vanaf is gestapt en dat hij dus die gevechtspauze als het hoogst haalbare heeft gepresenteerd in Amman, waar hij sprak met leiders uit Jordanië, Egypte, Saudi-Arabië en Libanon. Ja, en die lijken dat vooralsnog te accepteren. Ja. Maar het zou al heel wat zijn op dit moment als hij dat voor elkaar krijgt. Nou neemt de diplomatieke druk echt wel toe, hè, op Israël. En hoe is Netanyahu daaronder? Stoïcijns op dit moment. Maar die diplomatieke klok, zoals ik het zo altijd noem, die begint toch wel duidelijk te tikken. En die begon heel hoog, hè, door wat Hamas heeft gedaan en wat dat in Israël aan trauma heeft aangericht. Kijk naar onze eigen politiek leiders. Die hebben, en daar kun je het mee eens zijn of niet, gezegd van Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen. Full stop, period, ja. Punt. En daarna kwam eigenlijk niets. Nou, je ziet dat er nu heel voorzichtig wat achter begint te komen. Ook bij Mark Rutte bijvoorbeeld, maar ook bij Joe Biden. En dat is die klok die begint te lopen. En op een gegeven moment is die klok uitgetikt. En elke keer dat er iets gebeurt in Gaza waar de wereld versteld van staat. Ja. Nog boven alles wat daar gebeurt waar je versteld van kunt staan. Maar bijvoorbeeld die zieke auto's, bijvoorbeeld die school vandaag, dat plein in dat vluchtelingenkamp. Dan begint die klok harder te tikken. En je ziet dat Amerika en Israël dat aanvoelen en dus proberen dat zo lang mogelijk uit te stellen om Israël, hè, want dat is ook wat de Amerikanen uiteindelijk graag willen, zo lang mogelijk de tijd krijgt om te doen wat zij vinden dat nodig is in Gaza. Ja, maar maakt dat de status van Netanyahu zwakker, sterker op dit moment? Gevoeliger, want je ziet, normaal gesproken begint die diplomatieke klok eigenlijk in de hele wereld vrijwel meteen te tikken. En dan op een gegeven moment volgen de Europese landen en dan in de laatste plaats volgt Amerika. En ik vind wel dat Amerika er nu vrij snel, en wederom vraag het niet aan de mensen in Gaza, want die zeggen, had dat niet 3-4 weken geleden gemogen, maar die begint wel nu ook bij de Amerikanen echt te tikken. En ja, dat baart in Israël denk ik toch wel zorgen, want uiteindelijk is Amerika de enige die er wat over te zeggen heeft. Ja. Nou hield de leider van Hezbollah gisteren een toespraak. Wat is er daarin opgevallen? Dat hij die diplomatieke klok ook wel ziet tikken. En volgens mij, ik ken Hezbollah, ik heb ook lang in Libanon gewoond, als een hele beredeneerde partij. Berekenend en beredeneerd. En het zijn schaakspelers. Dus ik denk dat Nasrallah op dit moment heeft gedacht van, kijk, laat de wereld even zijn werk doen. Laat die druk op Israël via Amerika en andere westerse landen, laat die toenemen. En op het moment dat ik dus nu Israël groots en meeslepend de oorlog verklaar, ja, dan gaat die diplomatieke klok alleen maar weer verder achteruit. Dan kan Israël alleen nog maar weer langer doen waar het zin in heeft. Ja. En ja, dat spel dat beheerst hij als geen ander. En dus zag je in mijn ogen dat hij toch de druk openhield, alle opties openhield, maar niet die stap zetten waar iedereen een beetje op speculeerde door te zeggen van, en nu gaan we all-out meevechten met Hamas. Ja, ik herinner me ergens een beeld dat jij volgens mij vrij in het noorden van Israël was. Ik denk bij Kiryat Shmona of zo, vlak bij de grens al. Metula, ja. Ja, en is er dan sprake van jou van oorlog op dat gebied of zijn het beschietingen. Het is, hoe zie je dat? Ik geef jou een klap. Ik snap, want je hebt allemaal mensen in de zaal zitten die jou een goed hart toedragen. Dus ik snap dat je mij een klap teruggeeft. En zo gaan we over en weer. Maar daar zit op een hele wrange, cynische manier een soort van balans in. Maar als jij mij nou heel hard slaat, dan gaat deze kant van de zaal zeggen van ja, maar nu moet je iets heel hard terug doen. En dan gaat het escaleren. En dat gebeurt op dit moment nog altijd, hoe vreemd het ook klinkt. Want er gaan beschietingen over en weer rond de noordelijke grens van Israël, Zuid-Libanon. Er gaan mensen dood. Maar het houdt elkaar in evenwicht, het houdt elkaar in stand. Het escaleert nog niet. Nee, in tegenstelling tot Gaza, dat is echt heel volstrekt anders, dat gevoel. Het is eufemisme van de dag. Ja, ik denk het wel. Hè? Ja. Ja. Jij hebt van 2006 tot 2011 heb je in die regio gewoond en gewerkt. Nu ben je er een paar weken terug geweest. Voel jij een bepaald verschil? Is er iets veranderd in het land? Ja, je begint je uitzending net en hij moet nog een beetje optimistisch eindigen volgens mij. Maar nee, het is alleen maar erger geworden. Dus die haat, dat wantrouwen, dat is alleen maar dieper geworden. En vooral ook jonge generaties Israëli's die geen normale Palestijn meer kennen en omgekeerd. En dat maakt wel dat je binnen de kortste keren heel erg treurig wordt eigenlijk. Als westerling die dus met afstand kan zeggen, ik bedoel, ik woon niet in Gaza, ik woon er niet aan de rand van Gaza, dus ik kan makkelijk zeggen, jongens, los het op, ergens zal het toch een keer moeten. Maar als je daar een paar weken rondloopt, dan bekruipt je ook het gevoel, ja, maar hoe dan? Iedereen zit zo ingegraven in zijn eigen gelijk. En dat is in al die jaren alleen maar erger geworden. En zie dat maar eens te doorbreken. Want jij woont in Tel Aviv, denk ik? In Jaffa, ja. Ja, in Jaffa, net daarbuiten. Maar heb je daar vrienden en merk je daar ook een verschil in als je die nu weer even ziet of spreekt? Kennissen? Nou, ik heb nog niet echt de tijd gehad om oude vrienden op te zoeken. Maar iemand die ik regelmatig spreek is bijvoorbeeld mijn oud cameraman. Een Irakese Jood, een Israëli. En die inderdaad gewoon maar de kop in het zand heeft gestoken. Heel hard werkt op dit moment om maar vooral niet na te hoeven denken. En ik heb ook nog contact bijvoorbeeld met mijn oude fixer in Gaza. En die heeft ook geen tijd om na te denken, omdat hij dagelijks bezig is om verslag te doen van wat er gebeurt, terwijl hij tegelijkertijd probeert zijn gezin veilig te houden. Ja. En tegelijkertijd probeert om ook nog wat water te hebben om te drinken en dergelijke. Ja. Dus ja, niemand die ook maar verder weet te kijken dan de dag van morgen. Ja, en je zegt van ik spreek die fixer in Gaza. Spreek je meer mensen in Gaza? Want je hebt, neem ik aan, vroeger veel contacten opgedaan. Ja, er is nog een oud cameraman die ik daar app. Die spreek ik eigenlijk niet, want daarvoor is het contact ook te slecht. En voor de rest, ja, dat klinkt heel vreemd, heb ik heel veel contacten gewoon echt fysiek van mijn telefoon verwijderd toen ik verhuisde naar Libanon. Want elk telefoonnummer wat begint met 972... ja, dat is daar verdacht. Dus ik heb er niet aan gedacht. Maar als ik nu maandag ga, zal ik heel veel van die telefoonnummers van mijn harde schijf halen en weer meenemen. Ja, dus je kunt ook constateren dat het werk van het journalistieke werk ook zwaar en anders is. Misschien nog straffer geworden. Voor iedereen op alle mogelijke manieren. Ik bedoel, volgens mij is er in Israël op dit moment geen kritisch geluid mogelijk. Al helemaal niet als je Arabisch spreekt. Een van de officiële talen in Israël. Maar dat is nu in de ogen van heel veel politieagenten uitermate verdacht. En we kennen ook de beelden van Israëlische Arabieren die gewoon live tijdens hun uitzending geharassed worden door Israëlische veiligheidsdiensten. Ja. Ja, en dan nog maar niet te spreken van de journalisten in Gaza. Ik bedoel, je hoorde het net in het nieuwsoverzicht, iemand die aan de rand van zo'n krater staat en het inkomende Israëlische vuur hoort en dus weet op dat moment van ja, ik sta daar met gevaar voor eigen leven verslag te doen van mijn mede-Gaza-genoten die om het leven gekomen zijn. Ja, dat is eigenlijk voor jou, denk ik, niet te bevatten. Nee, is het ook niet. Nee. Maar Sander, jij bent journalist, jij bent daar. Jij moet ergens in het midden gaan staan van dit conflict. Ben je nou bijna letterlijk bezig om te turven of je beide partijen gelijk bedient? Nee, ik niet, want dat kan ook niet. Want ik kan verslag doen in Israël, maar kan Gaza niet in. Dus ik kan dat per definitie niet in balans brengen. Dat gebeurt op het niveau van de NOS. Ik bedoel, jij probeert ook niet per gesprek wat je voert beide kanten aan het woord te laten, maar bijvoorbeeld wel over een week genomen. En wat ik wel probeer is om mezelf af en toe gecontroleerd, dus 's avonds in het hotel met een biertje erbij, VPN'tje aan en dan gewoon een verschillend rabbit hole in te duiken om me gewoon helemaal onder te dompelen in het narratief van een van beide kanten. Ja. Om gewoon te proberen te doorvoelen wat het sentiment is. Ja, en meer kan ik op dat moment niet doen. Maar gelukkig hoef ik niet verslag te durven. Nee, maar jij zegt proberen te voelen wat het sentiment is. Kun je er niet echt helemaal dichtbij komen? Snap je het niet? Ik snap het sentiment van beide kanten. Maar daar ga ik dus ook heel bewust naar op zoek. Omdat dat volgens mij het enige is wat je kunt doen om het vervolgens buiten die berichtgeving te houden. Want dat vind ik wel heel belangrijk. En dat wordt ook wel verweten van het is zo makkelijk om een kant te kiezen. Waarom doe je het niet? Ik vind dat dat aan jullie is. Aan de luisteraar, aan de kijker, aan de lezer. En ja. Ja, als ik al in mijn berichtgeving daarmee begin, dan wordt het helemaal een uitdaging in een gepolariseerd Nederland om daar... Ja, om daar vervolgens een mening over te hebben. Ja. Heb je al een vlucht maandag? Ja. Ja. Waar vlieg je op? Op Tel Aviv. Ja. Ik wens je succes. Dank je wel. Sander van Hoorn. Ja. En dan gaan wij naar de band vanavond. Die staat achter mij. Elephant heet ze. Ze komen uit Rotterdam. En vorige maand verscheen een tweede album, Shooting for the Moon. Hele goede recensies. Betoverende muziek die je heerlijk doet wegdromen. Nou, dat kan. Hip is het geluid van Elephant niet. Maar het is wel om door een ringetje te halen zo mooi. Gaan jullie spelen? Pas dan. Daar gaan we. Elephant. Elephant, die horen we straks nog een tweede keer in deze live-uitzending vanuit Delft. Minister Dijkgraaf maakte gisteren bekend dat de rente op de studieschulden niet bevroren kunnen worden. Tegenslag voor veel studenten met een hoge studieschuld. Terwijl uit onderzoek blijkt dat een grote groep studenten worstelt met mentale problemen. Zoals prestatiedruk, stress, angst of zelfs depressies. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap is hier. En twee studenten die hier zijn om een verhaal te doen. Studenten Youssef El Basser en Tess Franken, goed dat jullie er zijn. Youssef, om met jou te beginnen. Jij studeert geneeskunde, geloof ik, hè? Ja, inderdaad. Ja. En hoe lang doe je dat al? Ik zit nu in mijn vijfde jaar. En nu in mijn laatste jaar van mijn bachelor. Die maak ik nu hopelijk af, dit jaar. Ja, maar je hebt een periode gehad dat je vastliep. Ja, inderdaad, een periode gehad dat ik vastliep. Dat was gelijk in mijn eerste jaar. Toen kwam precies corona erbij. Waardoor de colleges opeens allemaal online waren. En dat was voor mij best wel lastig. Ja. Moest vervolgens in het tweede jaar inhalen. Waardoor je hebt dat je twee blokken bij mij dan tegelijk moet doen. Dus ben je met het eerste jaar en tweede jaar bezig. Lopen allerlei deadlines door elkaar. En daarmee zat ik best wel in de knoop. Omdat je, ja, dan op een gegeven moment heb je het overzicht niet meer. En dan wordt studeren ook best wel lastig. Ja, en wat, noem je dat een burn-out die je dan krijgt? Nou ja, misschien zat het daar tegenaan, maar op een gegeven moment weet je het gewoon totaal niet meer. Dan ben je maar gewoon als een kip zonder kop bezig. En dan is het wel even fijn om met iemand te praten, om het op een rijtje te krijgen. Want je hebt wel hulp gezocht. Ja, nou, nu dan bij een studieadviseur, waarbij ik ook gewoon over mijn dag kon praten. Ja. Maar die heeft me wel heel erg geholpen. Ja. Ja. Oké. En ik heb begrepen dat jij... jij bent eigenlijk van de pechgeneratie, toch? Zie je dat zelf ook zo? Ze zeggen het, hè. Heb je ook een studieschuld? Ja, zeker. Ook een studieschuld. Hoe hoog is die? Nou, dat werd me vandaag ook aan de telefoon gevraagd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er al een aantal jaar niet meer heb gekeken. Omdat ik liever mijn ogen sluit eigenlijk. Dat is best wel schrijnend dat je dat niet aandurft te wat zien, best dat wel bedrag. Schrijnend is. Ja, als er over wordt gesproken loop ik ook liever weg. Want ik denk er liever niet over na. Maar je ziet wel 1, 2, 3, 4, misschien wel 5 nulletjes staan. Aardig wat nulletjes inderdaad. Ja. Ik krijg natuurlijk dat ik later dokter word. Dus dan kan ik het vast allemaal terugbetalen. Dat klinkt dan, ja. Dan hoop ik dat je een baan vindt, toch? Ja. Dat is ook nog maar weer de vraag. Jij bent ook op een gegeven moment in die periode dacht je van... Ik maak er af en toe een gedicht over, hè? Ja, dat is een periode dat ik ben gaan schrijven, inderdaad. Ja, misschien, ja. En dat gaat over dat gevoel wat je in je hebt. Ja. Je hebt er een fragment van in je hoofd zitten, wat je wil voordragen. Ja inderdaad. Ja, in vorm van de tijd ga ik alleen het laatste gedeelte doen. Ja, doe maar. Toch blijf ik. Te veel denken, geen depressie. Blijf willen zijn, toch lukt het niet. Problemen, niemand die het ziet. Een emotionele recessie. Is je emotie zoek? Geef het dan wat tijd. Maanden als het moet... raak de hoop niet kwijt. Ik voel mijn verdriet nu wel. Ik voel mijn emotie nu wel, soms tot verdriet verleid. Want wie verdriet niet voelt, raakt zijn gevoel snel kwijt. Dankjewel. Tess Franke, jij studeert bestuurskunde, hè? Ja, zeker. Waar kreeg jij mee te kampen tijdens je studie? Ja, ik denk eigenlijk dat bij mij die prestatiedruk al wel een heel tekenend voorbeeld in een van mijn eerste colleges was. Waarin een hoogleraar zei in een volle collegezaal, nou ja, kijk maar even om je heen. Wellicht valt 2/3 wel uit na een half jaar en hopen dat jij nog zit. Nou ja, en dat zorgde eigenlijk wel voor dat ik mijn eerste jaar begon met een, eigenlijk als een zeilschip met volle zeilen. Ja. Nou, ik denk dat dat in zekere zin in eerste instantie nog wel zorgde voor een stimulans om hard te gaan werken. Nou, dat perspectief draaide op een gegeven moment wel. Ik ging ook LinkedIn aanmaken en ik scrolde een beetje en ik dacht... die bachelor alleen, daar ga ik het niet meer redden op de banenmarkt straks. Dus ik ging commissies doen, veelbelovende bijbaantjes. En dat zorgde er eigenlijk een beetje voor dat die wind die eigenlijk in mijn zeilen zat zich tegen me begon te keren. En nou ja, misschien die bemanning op dat schip, die raakte overbelast. Ik deed alles wel, maar ik deed alles voor 40%, met 40% motivatie. Ik vond het helemaal niet meer leuk. Mm-hmm. En toen ik me dat eigenlijk ging beseffen, dat ik een koers aan het varen was, eigenlijk zonder enige eindbestemming, toen ben ik echt als een soort van reflex alles maar overboord gaan gooien. Ik stopte een tijdje met mijn studie. Ik nam veel minder hooi op mijn volk. En ik ben toen eigenlijk pas gaan nadenken van, nou ja, wat wil ik eigenlijk en is dit allemaal wel wat ik wil? Of doe ik dit omdat de maatschappij dit van mij vraagt, blijkbaar? Ja. En dus ik heb in zekere zin echt wel heel veel last gehad van prestatiedruk. En hoe lang? Ik denk wel dat het echt in mijn eerste jaar begon. En dat halverwege mijn tweede jaar dat ik me begon te beseffen, dit is helemaal niet wat ik wil. Dus dat eigenlijk. Ja. Minister Dijkgraaf, schrik je van deze verhalen? Ja, schrik ik van. Ik moet zeggen dat... toen ik begon 2 jaar geleden, dit ook misschien wel het meest opvallende was. Van hoe breed er onder jongeren, onder studenten geleden wordt onder mentaal welzijn. Ik dacht dat we het veel meer zouden gaan hebben over hoe studieprogramma's in elkaar zitten. Maar dit gaat eigenlijk over iets veel essentiëlers. Hoe voel je? Er komt heel veel op jonge mensen af. Er komt sowieso veel op mensen af. Ja. Maar... En de hele samenleving is wel een soort hoge drukketel. Maar ik voel zelf, het onderwijs zou je daar ook tegen moeten beschermen. En zou je ook moeten helpen om dat te kunnen adresseren. Dus het is voor mij wel heel belangrijk geweest. Een aantal dingen die we ook gedaan hebben in dit kabinet. Zoals bijvoorbeeld de introductie van de basisbeurs. We hebben middelen beschikbaar gemaakt voor onderwijsinstellingen. 15 miljoen om daar meer mee te gaan doen. Maar ik denk dat er iets belangrijkers moet gebeuren. Dat ten eerste moeten we, denk ik, als samenleving niet zoveel van onze jonge mensen vragen. Soms voel ik ook wel dat mijn boodschap is van doe allemaal een beetje rustiger aan. Ja. En, En daarbovenop vind ik ook, moet het onderwijs zelf ook hier aandacht aan besteden. Het zijn ook bepaalde skills die je nodig hebt om mee om te gaan. Je kan niet al die druk uit de samenleving halen. Nee, maar het is ook wel tegenstrijdig. Hè? Ja. Want ik kan herinneren me een aantal jaren geleden dat iedereen zei, we moeten niet een zesjescultuur krijgen in het land. Ja. Dus eigenlijk vraag je van mensen, grijp naar het hoogste. Dat is denk ik doorgeschoten. We zien het op een heleboel punten. We zien dat alles hoger en beter moet. Dat zien we in het onderwijs. Dat aantal mensen zitten ook gewoon niet op hun plek. Doen niet de studie die echt hun loopbaan is. Mm-hmm. Dus ik denk dat we die signalen moeten afgeven. En we moeten ook gewoon eerlijk zijn dat we niet te veel van jonge mensen kunnen vragen. Ik sprak laatst iemand die had 4 masters gedaan en was nog steeds bezorgd of dat wel genoeg was. Dat is niet nodig. Laten we ook eerlijk zijn. We leven in een samenleving waar er, denk ik nu en ook in de toekomst, waarschijnlijk meer banen dan mensen zijn. Dus we hebben ook iedereen heel hard nodig. Ja. En we kunnen ons gewoon niet veroorloven dat we jonge mensen onder zulke hoge druk zetten. Maar had u ook niet 8 jaar gestudeerd? Nou, dat zeg ik heel vaak als mensen zeggen van, hoe was het dan in jouw tijd? In mijn tijd, in de jaren 80, was er gewoon meer ruimte om dat te doen. En ik heb zelf ook wat zigzagpaadjes afgelopen, een tijdje aan de kunstacademie geweest. Dus ik voel ook van die vrijheid om een beetje je weg te vinden, is denk ik ook heel belangrijk. Een van de dingen die ik ook vaak hoor van studenten is een soort keuzestress. Hè? We hebben een soort verhaal gemaakt dat er fantastische mogelijkheden zijn en het succes ligt aan jou en je moet dus de juiste keuzes maken. Mm-hmm. Ja, meestal weet je dat gewoon niet. Ik denk dat het ook belangrijk is dat we jonge mensen leren hoe je al die mogelijkheden leert navigeren. En dat je ook wel eens een keer ergens nee tegen mag zeggen. Iets mag ook wel eens een keer mislukken. Ja. Dat hoort gewoon bij een volwaardig mens worden. Ja, maar deze week deed u nog een oproep aan HAVO en VWO mensen. Om eens op te kijken of je niet een mbo-opleiding kon volgen. Ja. Omdat daar ook heel veel werk in te vinden is. Maar maar in feite legt u dan de oplossing bij de scholieren in. En ja, ik mag van u toch wel iets van u bent toch visionair, zou ik maar zeggen? Staat u toch te boek? Ja. U komt toch met een briljant plan dan? Nou, mijn briljante plan is dat jonge mensen zelf mogen kiezen waar ze thuis zijn. En dat ze niet moeten doen wat ouders of docenten opdraagt. Of misschien wel de samenleving die zegt van kies maar het hoogste. Ik spreek veel jonge mensen die zeggen van ja, ik zit bijvoorbeeld op het VWO. Ik zie dat ik naar de universiteit kan. Maar weet je waar ik echt gelukkig van word? Als ik iets kan maken of als ik creatief ben, daar heb ik ook kwaliteiten. En test het uit. Dus gebruik wat ik in de wetenschap altijd heb gebruikt. Probeer dingen uit, analyseer en kijk dan wat je volgende stap is. Maar laat je volg ook in zekere zin luister naar je eigen binnenstem. Ja, je wil het zeggen, Tess? Ik kan dat ook wel kracht bijzetten. Ik heb zelf op het VWO gezeten en nou, ik heb er niet eens over nagedacht om een mbo of hbo opleiding te doen. Het was gewoon zo. Ik zat op het VWO, dus ik ging naar de universiteit. Mm-hmm. En ik denk wel dat het dus ook heel veel relatie houdt met studentenwelzijn. Dat je eigen keuzes en je eigen dromen achterna moet gaan. En ik denk daarom dat de oproep van de minister heel goed is. En ook dat stukje het beeld op. Je moet doen wat van je verwacht wordt, echt wel van afhaalt. En dat verandert. Dus ik steun dat zeker wel, ook vanuit het studentenwelzijnsgebied. Ik zie een hele tevreden minister opeens naar mij kijken. Van, ja, jongen. Er is wel een vervolgstap. Want als we dat zo vinden, dan moeten we eerlijk gezegd ook al die verschillende opleidingen, die moeten van dezelfde kwaliteit zijn. Die moeten dezelfde ondersteuning vinden. Want ook studenten op het mbo hebben stress. Er gebeurt gewoon heel veel in de wereld. En, dus ik denk ook dat we een gesprek moeten hebben van wat kan het onderwijs hier zelf aan doen? En wat kan je gewoon leren om met dit soort stress om te gaan? Wat zou het onderwijs zelf moeten doen nou, dan? Er zijn hele mooie voorbeelden die ik ook wel zie. Maar het leren. Hoe maak je keuzes? Hoe ga je om met keuzestress? Dat zijn kwaliteiten die we eigenlijk allemaal graag zouden willen zien. Ik weet, toen ik zelf studeerde, is daar met geen woord over gesproken. Mm-hmm. Je ging alleen maar, je deed je vakjes. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om jonge mensen voor te bereiden op het leven. Sterker nog, ik denk dat we in de toekomst langer zullen doorleren. Ook als je eenmaal afgestudeerd bent, zal je nog steeds nieuwe dingen moeten. Je zal updates nodig hebben. Dus je moet ook handvatten krijgen om met het leven om te gaan. Maar dat betekent dat eigenlijk geïncorporeerd wordt in je studie, dat je over je mentaal welzijn nadenkt, dat absoluut. Mensen je daarbij helpen. En daarom vind ik ook zo mooi dat je er gedicht over had. Want het belangrijkste is dat je erover praat. En ik denk dat is al enorme winst. En trouwens ook hoe we erover praten. Want er was laatst een heel mooi onderzoek, het Trimbos Instituut, en die liet zien hoe belangrijk het is. Maar zei ook van, praat op de juiste toon. Praat met een toekomstgericht. Er is niet iets mis met jonge mensen. Mm-hmm. Maar ze moeten een hele ingewikkelde wereld in. En zorg gewoon dat ze daar goed op toegerust zijn. Ja, maar dat Trimbos onderzoek, daar staat dus in dat ze met heel veel druk en stress om moeten gaan. En dat er ook, de vraag is soms ook, van is de weerbaarheid van de huidige student afgenomen vergeleken met vroeger? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Soms wordt dat wel gezegd, hè? De generatie van nu is, neemt liever nog een dag vrij dan dat ze een dag extra werken bijvoorbeeld. Of zo. Dat jullie daar anders in zijn. Snowflakes blijkbaar. Ja, wat zijn snowflakes? Zei de oude man. Ja, dus dat zijn, we zijn een soort softies. We zijn niet meer weerbaar. Ze smelten weg bij de eerste, de beste. Ja. Ja, Tess, horen jullie dat? Horen jullie dat? Ja. Jussef, jij ook? Zeker. Ja, laatst nog in de les hadden we het erover. Of wij inderdaad de snowflake generatie zijn. Maar ik denk dat als ik in mijn omgeving kijk naar mijn vrienden en mijn huisgenoten in Leiden, dat ik merk dat iedereen altijd heel druk bezig is om inderdaad niet aan een zescultuur te doen, dus zo hoog mogelijk cijfers te halen. Mm-hmm. Maar daarnaast ook een hele cv te bouwen. En dan heb ik nog vrij makkelijk praten met mijn geneeskunde, want als arts is de richting vrij beperkt. Maar stel je doet internationale politiek of iets in die richting, dan kan je natuurlijk heel veel kanten op. En dan moet je jezelf echt wel onderscheiden met 1 hoge cijfers en 2 een grote cv. Mm-hmm. En daarnaast zo min mogelijk lenen. Dus ook nog eens proberen een goede baan te krijgen of hard te werken. Ja. Dus dat is ook wel ingewikkeld. Ik zou het eigenlijk bijna willen omdraaien. Volgens mij heel veel mensen, gewoon die ook hier naar luisteren, die zitten met stress, met problemen. Hoe gaan ze met het leven om? Wat ik mooi vind van jonge mensen, dat ze toch dingen wel anders doen. En zeggen, we willen hier gewoon over praten. We willen erover praten en willen iets over leren. En dat vind ik eigenlijk grote winst. Ja, dit probleem is ook mondiaal, hè? Het is absoluut. Je ziet dat over de hele wereld. Niemand weet precies waar het aan ligt. Het heeft zeker dat de wereld is veranderd. Social media, er spelen heel veel verschillende dingen. Het is gewoon anders om in 2023 te leven dan 40 jaar geleden. En dat hoort bij deze tijd. Maar wat ik wel echt winst vind, is dat jonge mensen mondig zijn en er gewoon over praten en ook zeggen van, wij willen hier ook wat aan doen. Ja. Wat ook bij, test nog even dan. Ja, ik denk ook wel dat we weten er eigenlijk ook nog niet zo heel veel over wat we precies moeten doen. We moeten dat echt nog met elkaar onderzoeken van wat helpt het nou, of ja, hoe krijgt iedere student nu die mentaal gezonde basis? En ik denk dat we dat nog echt wel iets wat we met elkaar moeten onderzoeken. En die verantwoordelijkheid ligt echt niet alleen bij het onderwijs. Die verantwoordelijkheid ligt ook echt niet alleen bij de student zelf. Maar het vraagt misschien ook wel om maatregelen van de maatschappij. Ja. Vanuit de maatschappij. Okay. Ja. En de recente renteverhoging op de studieschuld, die zorgt bij veel studenten natuurlijk nu voor extra zorg. En we leven in de moderne wereld, zou zeggen, reken het even opnieuw uit. Maar u zegt dat u daar niks aan kan doen. Nou, dat laat ik het even precies zijn. Ik had een motie die zei van, doe nu per 1 januari wat voor de rente van degene die onder het leenstelsel hebben gestudeerd. Ja. Ik heb al in de Kamer gezegd, ja, dat kan je echt niet in een paar weken doen. Dat is uitvoeringstechnisch heel ingewikkeld. De motie zegt ook, bekijk het breder. Ja, misschien weer, kan je op andere manieren dingen doen. Ik heb ook gezegd, ook geschreven, voor de onderwijsbegroting, dat is begin januari, kom ik daar nog op terug. Dus we zijn er echt nog wel breder aan het kijken. Want er zijn 2 weken geleden in de Kamer verschillende moties hiervoor aangenomen. En het zijn ook verkiezingen. En ook veel partijen hebben ook dingen hierover gezegd. Ja. Dus er wordt aan gewerkt. Maar kunt u wel, als u omkijkt, en misschien is het werk van de voorganger van nu geweest, of voorgangers, wel constateren dat het financieel voor de hoop studenten wel slecht gegaan is, door dat ze zo ontzettend veel moeten lenen en met die enorme schulden zitten? Er is natuurlijk een reden waarom de basisbeurs terug is gekomen. Mm-hmm. En er is ook een reden waarom we niet een volledige compensatie, maar een tegemoetkoming hebben gedaan. Dat zijn denk ik belangrijke eerste stappen. Ja. Maar ik vind het ook terecht dat hier aandacht voor wordt gevraagd. Het is ook zo dat lange tijd die rente op 0% was. Trouwens ook voor de overheid. Hè, die heeft ook flink geleend. Die rentelasten die komen nu. Ja, daar moeten we met elkaar omgaan. Ja, het is echt aan een volgend kabinet om daar grote stappen in te maken. Maar ik vind het wel belangrijk dat het nu op de agenda staat, ook op de politieke agenda. Ja. Het is grappig, ik zit naar u te kijken en dan zie ik toch die man van Princeton weer even zitten. Dat kleeft natuurlijk aan u. Dat Sorry. Was moderne, hele fijne, vrije tijd voor u. Kon er eigenlijk doen waar u zin in had. De geest was helemaal vrij. En nu zit u dingen te verdedigen die andere mensen verzonnen hebben en die niet goed blijken te zijn. Nee, ik denk eerlijk gezegd wat ik probeer te doen is aan te geven dat we iets van die vrijheid, eigenlijk dat we dat allemaal verdienen. En zeker jonge mensen. Oké. Okay. Gaat u trouwens, blijft u eigenlijk de postminister ambiëren? Ik ben voorlopig nog demissionair minister. Ik heb ook gezegd, ik had er zelf niet mee willen ophouden. Maar we gaan gewoon echt kijken. Er komen nu eerst verkiezingen aan en dan kijken we verder. Ja, maar de postonderwijs bevalt u goed? Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik heb mijn hele leven in het onderwijs en wetenschap gewerkt. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dat vind ik wel erg mooi van dit ministerschap. Geen natuur en landbouw, maar zo te zeggen. Nee, dat moet wel iemand anders laten. Nee. Ik denk ook dat we heel veel mooie stappen al hebben gezet het afgelopen jaar. En ook samen met de minister. Dus ik denk dat wij ook wel mogen hopen dat we zo'n bevlogen minister op het thema studentenwelzijn blijven houden. Komt goed weg hier vanavond, zeg. Mijn dag is goed. Voor de poorten van de hel weggesleept. Ja. Ik dank jullie alle drie voor je komst. Yes. Ja. We gaan weer een stuk horen van de band. Elephant, ik loop even naar... Wie is hier de speaker? Wie ben jij? Frank. Frank, de gitarist. Wat is het voor een band eigenlijk? Indie pop. Mensen in de zaal denken, wat is dat? Indie pop of een gitaarbandje? Wat zijn jullie? Ja, dat precies. We proberen een mooie liedje te maken, dat is het eigenlijk. Ja. Wie schrijft ze? Met z'n allen. Met z'n allen een liedje schrijven? Ja, we doen alles samen eigenlijk. Ja. Alles samen. Oké. Okay. Wat is het volgende nummer wat jullie gaan spelen? Bullets. Oké. Okay. Elephant. En ze speelde Bullets. Mijn volgende twee gasten werken allebei al heel lang voor grote talkshows in Nederland en begonnen ook een podcast over hun ervaringen. Wordt ook heel goed naar geluisterd. Media meiden heten ze. Dat betekent eigenlijk iemand zonder vast contract die van het ene naar het andere programma hopt. En nu is er ook een boek. Bijna niets gebeurt toevallig. Tamar Bot en Fanny van der Rijt, welkom. Ja, bijna niets gebeurt toevallig is de titel. Eigenlijk is het allemaal doorgestoken kaart op televisie. Roept dat eigenlijk geen gêne op bij jullie? Soms wel, ja. Ja? Wat is de gêne dan? Ja, dat het natuurlijk een beetje nep is wat je de mensen voorspiegelt. En wat is een nep? Het is een beetje bedacht, geconstrueerd. Dus als er een goocheltruc is op tv en iemand spontaan om een muntje vraagt, dan heb ik al van tevoren gevraagd van, heb je dat muntje wel echt in je zak zitten? Ja, ja. En dat vind je dan eigenlijk gênant. Maar waarom doe je dat dan? Want je kan het ook niet afspreken, waardoor het wat spannender wordt, de televisie. Ja, je speelt toch op het hoofdveld, hè, natuurlijk. Dus er moet ook snelheid worden gemaakt. Je wil dat de uitzending perfect verloopt. Ja, maar je moet wel een beetje schaamteloos daarin zijn, denk ik, als tv-redacteur. Ja? Die gêne eigenlijk aan de kant zetten. En daar soms ook misschien een beetje de grap van inzien. Maar je voelt wel gêne, jij ook? Soms wel, en in het begin zeker. Maar ik vind het ook wel leuk om er dus schaamteloos in te zijn soms. Oké. Nou ja, jullie schrijven in je boek dat je eigenlijk dag en nacht redacteur bent. Hey, die telefoon moet aanblijven. Voor weinig geld met een klote contract. Dat heb ik zelf verzonnen, hoor. Ja. Maar het is wel zo, want er zijn ook tijdelijke contractjes. Je moet er vaak uit. Vaak wel, ja. Waarom wil je dan toch in dit vak blijven? Die vraag krijgen we heel vaak. Nou ja, los van inderdaad... Dat is nou jammer. Niet als kritiek bedoeld, maar... los van dat er met de werkcultuur in Hilversum wel echt dingen mis zijn, daar gaat het natuurlijk ook veel over in de media het afgelopen jaar, is het vak zelf, het werk zelf ontzettend leuk om te doen. En zijn de dagen bij zo'n dagelijkse talkshow achter de schermen de gekste, spannendste, raarste dagen van je leven. Dus het is in die zin heel duaal. Maar dat maakt het misschien ook, die haat-liefdeverhouding heeft natuurlijk ook een aantrekkingskracht voor veel mensen. Maar van niet, is in feite toch gewoon een soort verslaving die je voelt bij jezelf? Absoluut, merk je het fysiek ook? Ja, het is gewoon een baan met heel veel adrenaline. Dus dat is natuurlijk heerlijk. Ja, maar van het probleem van de verslaafd is dat hij er niet vanaf kan komen. Is dat bij jullie ook zo? Nou, we hebben nu wel een stap teruggenomen. Dus we werken niet meer op een dagelijkse talkshow allebei. En nu ik dat niet meer doe, zie ik wel wat beter in dat het inderdaad een verslaving was. Ja, die niet altijd even gezond was. Had jij dat ook? Ja, zeker, zeker. En het longt soms ook weer, net als bij een andere soort verslaving. Daar kom je nooit meer helemaal vanaf natuurlijk. Je blijft eigenlijk altijd verslaafd. Ja, en wat mij ook opvalt in het boek is, jullie zeggen, ja, dan zit je bij een wekelijks programma. Mm-hmm. Of een ander soort programma. Ja. En dan vind je alles zo ontzettend langzaam geworden. Ik vind sowieso alles langzaam gaan in mijn leven sinds ik bij een dagelijkse talkshow heb gewerkt. Ook als iemand een verhaal vertelt, soms een heel onaardige vriendin of zo, die vertelt dan een verhaal en denk van, ja, kom nou maar bij het punt. Het duurt zo lang. Ja, maar, dat is niet echt een leuke eigenschap. Nee, ik zal het kort houden, dit interview. Ja, graag. Op een gegeven moment zit je in die versnellingsmachine. Ja, ja. En waar leidt dat toe? Dat je op een gegeven moment een keer uit de bocht vliegt. Ja. En dat heet dan een grote klap, hè? Circuit. Dan heb je een klap gehad. Dat is een burn-out. Ja. Hebben die alle twee al achter de rug? En was het leuk? Nee, wel allebei last gehad van stressklachten. Best wel, we hebben een soort overspannen, denk ik. Niet echt een burn-out gehad, maar wel... sommige dingen die de studenten net vertelden waren wel herkenbaar. Oh, ja, de prestatiedruk. Zeker. Fanny, jij werkte bij De Wereld Draait Door. Klopt. Daar heb je ook een aflevering aan gewijd over de hele toestand rond Matthijs van Nieuwkerk. Jij hebt met Matthijs ook gewerkt. Mm-hmm. Heb jij soortgelijke ervaringen gehad? Of heb je dingen gezien waarvan je dacht, ja, achteraf was dat toch niet in de haak? Of? Ja, zeker. Daar heb ik ook wel in de podcast inderdaad over verteld. Wat was dat? Wat zag je? Nou, ik denk dat ik gewoon zag dat er wel een hele hiërarchische sfeer was op de redactie. En dat er natuurlijk ook echt, zeker daar, heel hoge prestatiedruk was. Dus in combinatie met die korte contracten heeft dat gewoon wel veel effect op de mensen achter de schermen. Dus er werd wel eens met een deur gesmeten, er werd wel eens met stemverheffing gesproken. Ja, dat was wel aan de orde van de dag, ja. Maar dat klinkt niet alsof je het heel erg vindt eigenlijk, dit. Is het ook niet als ik het zo hoor, toch? Nou, een keer stemverheffing mag toch wel? Een keer stemverheffing mag zeker, ja. Moet je op de redactie op het oog komen? Oh, sorry. Nee, maar het gaat denk ik ook om het structurele karakter van dat, van die prestatiedruk. Ja. En dat ook bij een omroep wel bekend was. En dat er gewoon weinig aan werd gedaan. Dat er mensen echt onder hebben geleden, natuurlijk. Ja. Maar, je kan elkaar altijd aanspreken op iemands functioneren, denk ik. Ja. Ja. Dat mag zeker. Dat is alleen maar goed, ja, om daar ook streng op te zijn. Maar het ligt dan ook vaak bij de presentator. Althans, in het geval van Matthijs, is dat dan heel erg naar buiten gekomen. Mm-hmm. Of bij andere zaken. En wat mij opvalt in het boek is dat jullie geen enkele presentator bij naam noemen. En ook heel veel gasten niet. Terwijl ik er toch wel een aantal herken door specifieke gevallen of uiterlijk of wat dan ook, of uitspraken of zo. Waarom, je had ook kunnen zeggen van, waarom heb je het eigenlijk gedaan? Waarom is iedereen naamloos? Nou, wij hebben bij heel veel verschillende talkshows achter de schermen gewerkt. En heel veel dingen die gebeuren op al die plekken. Dus wij vonden het interessant om een brede beeld te schetsen en ook te laten zien dat het heel vaak inwisselbaar is. Dat een situatie die ergens bij de wereld daardoor gebeurd had misschien ook bij Jinek kunnen gebeuren of andersom. Ja. En in al die berichtgeving over de tv-cultuur en over dat grensoverschrijdend gedrag van het afgelopen jaar gaat het heel erg over die poppetjes. Dus Matthijs van Nieuwkerk is een monster, tussen aanhalingstekens, niet mijn woorden, maar of Eva Jinek dit. En wij wilden daar eigenlijk een beetje van kijken of dat ook anders kon. Of we dat verhaal ook anders konden vertellen. Ja, eigenlijk wordt er in Hilversum overal wel raar met elkaar omgegaan. En dat verhaal wilden we juist eigenlijk ook vertellen. Dit is een hele onthullende zin. Wat is raar omgaan in Hilversum? Er wordt, denk ik, altijd. Er is wel echt een koningscultuur voor de presentator, bijvoorbeeld. Dus, wat zijn dingen die je gezien hebt? En laten we maar even geen namen noemen. Dat je vrijuit kan spreken van die. Waarvan je dacht, ja, dit ging toch wel een beetje ver. Nou, dat er bijvoorbeeld voor de hele redactie broodjes zijn. En dat er dan voor de presentator nog even een pokeball wordt besteld. Of, ik bedoel, dat is een klein detail. Nog eens een paar dingen. Ik leerde ooit van mijn eerste eindredacteur. Wij werkten toen op een kantoor met een lift. En de presentator kwam altijd met de lift naar boven. En ik moest altijd klaarstaan naast de lift met een koffie verkeerd voor haar. Zodat als de liftdeuren open gingen, dat ik mijn hand zeg maar al uit had gestoken. En dat zij gewoon uit de lift kon stappen en die koffie kon aannemen. Dus dat ik haar nooit hoefde te vragen van, wil je misschien koffie? Wat voor koffie? Maar dat het allemaal al was gebeurd. En dat deed ik ook Wat is daar mis mee? Ik kan het ook voor jou doen straks na de uitzending. Oh, fijn. Nou, wat daar mis mee is, denk ik, is dat je natuurlijk iemand zodanig gaat faciliteren. Daar gaat iemand zich natuurlijk ook naar gedragen. Ja, maar dat is wel kijk, het is wel zo dat ik denk ik de stress die. En die kennen jullie ook, die stress van de presentatoren. Zeker. Die zijn in beeld, die hebben de stress. Zeker. En als de stress nou afgeleid wordt door jouw koffie verkeerd. Ja. En wat het lepeltje precies goed staat. Ja. Waarom zou je het niet doen? Dus dat is ook een vorm van bijgeloof en helpen. Nee, dat is een goede vraag. Dat ben ik ook met je eens. Alleen wat er in de tv-wereld vaak gebeurt is dat niet een wens is van de presentator zelf. Nee. Maar dat een eindredacteur of iemand anders om diegene heen gaat verzinnen dat we dat vast gaan bedenken, zodat diegene er nooit iets over zou kunnen zeggen. Ja. En van het een komt het ander. Snap je? Fanny, je bent nu ontzettend rustig, maar in het boek las ik dat jij in het begin zo chaotisch overkwam. Klopt, zei ze op de redactie. Wat was er aan de hand met jou? Ik denk dat alle redacteuren dat wel op het begin hebben. Je moet als tv-redacteur ontzettend vooruitdenken. Dus je bent eigenlijk, je moet eigenlijk altijd al 3 of 4 stappen verder denken. En als beginnend redacteur heb je dat vaak nog niet door dat moet. Oké. Okay. Dus de chaos is een beetje verdwenen. Je bent iets meer achteroverleunend. ja, of heb zeker. Je nu stiekem al weg op je telefoon alweer zitten kijken? Of er iets is. Een pingetje. ja. Hey, schrijver Geert Mak is ooit verruild voor een bever, hè? Klopt. Hoe zat dat? Ja, klopt. Ja, ik had. Dus Geert Mak zat al in de auto en uiteindelijk. Nou, stond er een, zover was het nog niet. Hij zat nog niet in de auto. Maar hij wel zat bijna. Nog niet in de auto. Op maandagochtend moet je altijd als redacteur 3 ideeën pitchen. En ik had die avond daarvoor een groot feest gehad van mijn zus. Het was mij niet gelukt om die 3 ideeën te verzinnen. Ik had een kater, ik zat op de redactie, ik zat die kranten door te lezen. En ik zag op een gegeven moment het berichtje staan. De bever is terug. De bever is in opmars. Dus ik dacht, nou, ik ga dit gewoon heel groot pitchen. Pitchen voor mensen die dat niet weten, is dat je je verhaal verkoopt aan redactieleden. Je verhaal verkoopt aan tafel. Ja. En ik zei van, nou jongens, ik heb heel groot nieuws. De bever is terug. De eindredactie vond het gelijk een leuk idee. Ik zei een paar leuke beverfilmpjes bij, een paar boswachters. Die leveren altijd. Het was allemaal een kan en kruiken. Dus ze zeiden van, weet je wat? We laten dat onderwerp met Geert Mak gaan. En Tamer mocht het uiteindelijk gaan oplossen. Ja, want heb jij Geert Mak echt gebeld en gezegd, het wordt toch een bever? Nee, sommige details moet je weglaten. Ja, dat heb ik hem niet verteld. Maar als hij de tv heeft aangezet, heeft hij dat misschien wel gezien, ja. Ja, want dat is ook wel heel erg diep, volgens mij, toch zo. Dat je moet smieren en je moet mensen binnenhalen. Ja, en je gebruikt werkelijk alles, toch? Ja, absoluut. Je was heel creatief. Ja. Maar liegen en bedriegen ook? Je speelt wel eens een beetje met de waarheid. gehad, ja. Ja, ja. Want als mensen worden afgebeld, wat toch ook wel een fenomeen is voor talkshows. Ja. Wat zeg je dan? Hoe breng je dat? Nou, wij zeggen vaak van het goede nieuws is dat je een vrije avond hebt. Het slechte nieuws is dat het onderwerp niet doorgaat. Ja, maar zijn je ook wel eens gewoon echt heel eerlijk dat je zegt, we hebben toch een beetje twijfels of jij wel goed voor de dag gaat komen? Ja. Of we hebben iemand gevonden die echt veel leuker is en beroemder? Nee, dat zeggen dat we meestal niet. Tenzij het echt zo'n grote gast is. Ik zeg maar wat, dat Maxima wil komen, dan snappen andere BN'ers dat ook wel. Ja, ik zeg vaak ook van ja, ik heb toch nog heel veel goed nagedacht. En je hebt zo'n goed verhaal en we hebben gewoon niet genoeg tijd. Het komt niet tot z'n recht. En dan denkt diegene van oh, oké, dat werkt heel goed. Het heet gewoon liegen hoor, ja, wat je nou doet. Spelen met de waarheid. Ja, ik had nog één ding opgeschreven. Kijk wat ik nou in het boek las. Was dat het nou? Oh ja, de presentator van de Wereldradio, althans dat haalde ik eruit. Die zei ooit toen iets mislukte. Bel Sievert maar. Ja. Dat werd regelmatig gezegd. Ik neem aan dat Matthijs is, klopt dat? Kan ik er geen uitspraak over doen. Ja, je idioot. Doe je niet dommer voor dan je bent. Bel Sievert, maar is dat dan niet een soort van de ondergrens eigenlijk? Dat dan steeds gezegd wordt? Dat je denkt, jeetje, ja, het is achteraf natuurlijk wel zo vaak bij talkshows dat er heel vaak dezelfde soort mensen worden teruggevraagd. Ja. Er staat ook een verhaal in het boek over Sven Kokkelman, een weddenschap die wij ooit hebben gehad. Ja. Die werd 20 keer gevraagd in de periode van september tot en met kerst, geloof ik. Ja, dat vinden wij zelf ook wel absurd. Heel goed, heel absurd. Je hebt nog net op tijd een mooi woord gekozen. Tamar Bot en Fanny van der Rijt schreven bijna niets gebruikt. Gebeurt toevallig. Verhalen uit Hilversum verschenen bij Podium. Nu als boek te vinden. Dankjewel voor jullie komst. Het is 11:55. Ja, tot slot van deze avond in Delft. Afsluiter de 18-jarige woordkunstenaar Marlies Elvira J. Franken, zal ik maar zeggen. Met een ode aan haar eigen stad Delft. Mijn Delft, waar het hart blauw is, het bloed langs de grachten stroomt en elke straat mijn thuis is. Ons stadje is mooi genoeg om geschilderd te worden door Vermeer. De Schie, onze straten, het eigen Delftse meer. Waarin het zwemmen, ondanks het blauw alg, altijd weer probeert. Mijn stad, waar ik als klein meisje langzaam elke hoek van de straat begon te herkennen. Nu blindelings door het centrum heen rij. En het uitzicht nooit zal wennen. Ik kom uit Delft, geboren en getogen. Zeg ik met trots, toch licht bedrogen. Want mijn mooie stad waar ik zo graag wil blijven. Ik altijd mijn gedichten wil blijven schrijven. Blijkt mijn huis later niet meer mijn thuis te zijn. Mijn huis zal nooit een thuis zijn als mijn innerlijk kind blindelings de weg niet meer naar huis vindt. In onbekende straten loopt en de kerk haar woonplaats niet meer hint. Dus lief Delft, mag ik je vragen in deze straten mijn kind ook later te dragen. Dankjewel. Marlies Elvira J. Frank en ode aan Delft, waar wij te gast waren in het museum Prinshof. Iedereen bedankt voor de komst. Morgen presenteert Mieke van der Wij en ik wens u nog een hele mooie dag. Ster. Misschien lijkt het hoop. De musical De Man van La Mancha. Maar sta op en ben je gek als je het leven niet alleen wilt zien zoals het is? Vecht voor het recht. Maar ook zoals het zou kunnen zijn. Rust zonder duur. Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Vanaf december in de grote Nederlandse theaters. manvanlamancha.nl Abortus een mensenrecht? Iedereen heeft recht op leven. weekvanhetleven.nl Dat is handig. De basisbibliotheek van Management Boek. Er zijn maar liefst 20 bibliotheken voor alle grote thema's. Kijk op managementboek.nl/basis. Iedereen heeft recht op leven. weekvanhetleven.nl Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl